konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 czerwca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy usuwają skutki gwałtownych burz z silnym deszczem. Na Śląsku ewakuowali pasażerów pociągu. Przywódcy 27 unijnych krajów rozpoczęli dyskusję o podziale najwyższych stanowisk we wspólnocie. Polscy siatkarze pokonali Brazylię i awansowali do półfinału Ligi Narodów. O tym za chwilę w sporcie. Ponad 1000 interwencji strażaków po gwałtownych burzach, które po południu i wieczorem pojawiły się w wielu regionach. Najwięcej zgłoszeń było w województwie łódzkim, ponad 400. Głównie usuwane są przewrócone drzewa i wypompowywana woda po silnych opadach, mówi rzecznik Straży Pożarnej Karol Kiszkowski. Do kilku charakterystycznych zdarzeń doszło m.in. w województwie śląskim, miejscowość Aleksandrów. Tam drzewo spadło na trakcję elektryczną i na linię kolejową, w wyniku czego zatrzymał się pociąg pośpieszny na relacji Kraków-Kołobrzeg. Tam 160 osób zostało ewakuowanych i przeniesionych do autokarów podstawionych. W województwie wielkopolskim, w powiecie pleszewskim, Kościelna Wieś, tam zostało zalanych około 14 budynków mieszkalnych i gospodarczych. Bardzo intensywne opady też spowodowały liczne podtopienia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców 10 województw na zachodzie i południu kraju. Burze z intensywnymi opadami deszczu mogą wystąpić w nocy w województwach małopolskim, śląskim, dolnośląskim, łódzkim, podkarpackim, świętokrzyskim, wielkopolskim, opolskim, zachodniopomorskim i lubuskim. Prawdopodobne są lokalne podtopienia. Polski premier optymistą co do obsady najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej. Decyzja o tym, kto stanie na czele Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej i unijnej dyplomacji ma zapaść na szczycie w Brukseli. Wieczorem rozpoczęła się dyskusja. Donald Tusk był jednym z 6 negocjatorów 3 partii, centroprawicy, centrolewicy i liberałów. To nie spodobało się premier Włoch Giorgi Meloni, która została odsunięta od negocjacji, a jej partia jest jednym z filarów konserwatystów trzeciej siły w Europarlamencie. Premier Donald Tusk starał się dziś ułagodzić sytuację. Bardzo szanuję i Włochy z oczywistych względów, jeden z najważniejszych krajów Unii Europejskiej, i pani premier Meloni, która co prawda w kilku sprawach ma inne poglądy niż ja, co jest dość oczywiste, ale w sprawach, które są ogólnoeuropejskie i dotyczą naszego bezpieczeństwa, migracji, obrony granic, mamy poglądy właściwie identyczne. A postawa pani premier Meloni wobec agresji rosyjskiej na Ukrainie jest wręcz z naszego punktu widzenia wzorowa. Wstępne ustalenia są takie, że Ursula von der Leyen pozostanie szefową Komisji Europejskiej na 2 kadencję. Były premier Portugalii António Costa ma stanąć na czele Rady Europejskiej, a premier Estonii Kaja Kallas ma pokierować unijną dyplomacją. Joe Biden i Donald Trump zmierzą się za 4 godziny w pierwszej debacie kampanii prezydenckiej za oceanem. Organizowany przez CNN telewizyjny pojedynek budzi w Stanach Zjednoczonych ogromne zainteresowanie. Stawka debaty jest wysoka, bo sondaże pokazują bardzo wyrównany wyścig do Białego Domu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W sondażu ośrodka Leger opublikowanym na dzień przed debatą głosowanie na Joe Bidena deklaruje 45% wyborców, a na Donalda Trumpa 43%. W innych badaniach przewaga jednego lub drugiego kandydata mieści się w granicach błędu statystycznego. W Stanach, które przesądzą o wyniku wyborów, niewielką przewagę ma Donald Trump. Badania opinii publicznej pokazują, że Amerykanie lepiej oceniają sytuację gospodarczą kraju za prezydentury Donalda Trumpa. Uważają go za silniejszego przywódcę. Republikanie są także bardziej entuzjastyczni. 3/4 wyborców uważa, że Joe Biden jest za stary, by skutecznie rządzić krajem. Dzisiejsza debata to dla niego jedna z ostatnich okazji, by przekonać Amerykanów, że ma energię i jasność umysłu konieczne do sprawowania funkcji prezydenta. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przeciwnicy izraelskiego rządu demonstrują przed domem premiera Benjamina Netanyahu w centrum Jerozolimy. Domagają się jego dymisji i rozpisania wyborów. Na ulicy rozpalili ognisko, mają transparenty, flagi i megafony. Domu pilnuje kordon policji. Podobne demonstracje odbywają się od wybuchu wojny przeciwko Hamasowi w Strefie Gazy. Uczestnicy protestów domagają się zawarcia porozumienia, które pozwoliłoby na uwolnienie 120 zakładników przetrzymywanych przez palestyńskich ekstremistów. I jeszcze smutna informacja, nie żyje Ludmiła Szuba-Babska, pseudonim Miła, łączniczka z Powstania Warszawskiego. Miała 98 lat. W czasie powstania nosiła meldunki w Śródmieściu, została tam ciężko ranna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Ważne wydarzenia sportowe dzieją się w Polsce i właśnie polscy siatkarze zagrają w półfinale Ligi Narodów. Podczas wieńczącego rozgrywki turnieju w Łodzi zaczęli od przegranego pierwszego seta w ćwierćfinale z Brazylijczykami. Potem jednak przejęli inicjatywę i w imponującym stylu wygrali 3 kolejne sety. O finał zagrają z Francją lub Włochami. W Bydgoszczy rozdano pierwsze medale setnej edycji Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. Po raz 8 w karierze po złoto sięgnęła Ewa Swoboda, która wygrała na 100 metrów z czasem 11 sekund i 11 setnych. Bardzo ładne medale. 8 raz jestem mistrzynią Polski, więc to jest naprawdę coś. Już jest to osiągnięcie bardzo duże. Bardzo się cieszę, że mi się to udaje i z roku na rok w miarę się poprawiam. Wiadomo, po biegu jest się zmęczonym, głodnym, bolą strasznie plecy, tym bardziej tutaj, bo jest też twardo i chce się już iść, ale jak już mówimy, dobra, idę stąd, to mi się tak przykro robi, jak mówię, nie, chyba nie idzie. Ja mówię, no dobra, kurde, zostanę i podpisuję dalej. Jak widać, są dowody zbrodni. Także tak, jest to budujące, jest to bardzo fajne, bo tak naprawdę dzieci pokazują taką czystą radość. To nie jest taka radość od dorosłych ludzi. Mistrzostwo Polski wywalczyła również Anita Włodarczyk w rzucie młotem, Maria Andrzejczyk w rzucie oszczepem, na 1500 metrów triumfowała Klaudia Kazimierska, a Alicja Konieczek na 3000 metrów z przeszkodami. Zawody potrwają do niedzieli. Również w motorsporcie istotne ściganie w naszym kraju. Na Mazurach rozpoczął się Rajd Polski, czyli 7. runda Mistrzostw Świata w rajdach samochodowych. W WRC pierwszy odcinek specjalny wygrał Estończyk Ott Tanak przed Belgiem Thierrym Neuvillem, 3. jest Walijczyk Elfyn Evans. 4. czas w klasie WRC 2 Challenger uzyskał Mikołaj Marczyk, który wygrał rywalizację na torze w Mikołajkach z Kajetanem Kajetanowiczem. Sensację wzbudziło pojawienie się po latach na liście startowej, uwaga, wybitnego kierowcy sprzed lat, Michała Słowowa. No, fantastycznie, faktycznie po 10 latach. Trasy są nie te, odcinki są w zupełnie innym miejscu. Szybkie, trudne, wymagające. Myślę, że będzie wspaniały rajd. Tylu kibiców Mikołajki pewno nie widziały od ostatniego WRC. Więc fantastyczna atmosfera, super, super doping. Będzie fajnie. Będzie fajnie, wierzymy w to. Kolejny sport w trójce już o poranku. Do usłyszenia chwilę po 7. Spokojnej nocy. Jutro najsilniejsze burze prognozowane w pasie od Pomorza i Warmii przez Mazowsze i Ziemię Łódzką po Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Dalej upalnie, najmniej termometry pokażą w zachodniopomorskim 26 stopni, około 30 na zachodzie i południu, do 32-33 stopni w centrum. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Wojciech Zawiała, dobry wieczór. Dziś w paśmie Ludzie gościmy człowieka związanego z piłką nożną, bardzo ściśle związanego z piłką nożną. No bo ta dyscyplina sportu w ostatnich dniach jest tematem numer jeden właściwie we wszystkich mediach. Z wiadomego powodu. A naszym gościem jest Michał Listkiewicz. Dobry wieczór. Witam, dobry wieczór Państwu. Nie przedstawiłem Pana dokładnie, bo tych funkcji, które Pan pełnił w swoim życiu i nadal pełni, jest sporo. Nie wiem, czy słuchacze wiedzą, ale był Pan dziennikarzem. Sędzią to oczywiste, ale jest Pan też hungarystą. Sędzią piłkarskim to wiadomo, prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. No jest Pan człowiekiem orkiestrą tak naprawdę, jeżeli chodzi o piłkę nożną i nie tylko. No tak, zawsze lubiłem gry zespołowe, sporty indywidualne to nie dla mnie, lubiłem zespołowość, lubiłem ludzi, pracować w jakimś zespole. Śpiewałem też w chórze, to też jest zespołowa czynność, także zawsze mnie ciągnęło do ludzi. Oprócz tych spraw, o których pan wymienił, no większość to już jest za mną oczywiście, ale ciągle jestem aktywny, jestem prezesem honorowym Polskiego Związku Tekbalu, ściągnąłem tę dyscyplinę do Polski, piękna, nowa dyscyplina sportu. Piłka taki tenis stołowy na... Piłka nożna na stole, tak. Działam też w różnych fundacjach, staram się być aktywny, a najchętniej chodzę na mecze niższych klas piłkarskich, a więc Liga Okręgowa, klasa B, klasa, bo tam jest to prawdziwe życie, nie ma sztuczności. Tam się czasem więcej dzieje niż w Ekstraklasie. więcej i bardziej naturalnie. Także zachęcam wszystkich do chodzenia na piłkę amatorską, bo nie tylko piłkę, w ogóle na sport amatorski, bo tych ludzi trzeba podziwiać, że w wolnym czasie, dopłacając jeszcze często do tego, uprawiają sport. Panie Michale, chciałbym się skupić na pana tej, nie wiem czy najważniejszej, ale jednak najbardziej znanej roli, czyli prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Przychodzi nowy, obyty w świecie młody człowiek. Tak kiedyś napisano, kiedy zastępował pan Mariana Dziurowicza. Marian Dziurowicz wiadomo jaki był, a pan rzeczywiście przyszedł i wyglądało na to, że polska piłka się bardzo mocno zmieni. Tak było? Miał pan takie poczucie, że wnosi pan coś takiego nowoczesnego do polskiej piłki? No, oczywiście, że miałem takie ambicje, zamiary. Wiele rzeczy się udało, dużo rzeczy się nie udało. Z mojej winy i nie tylko z mojej, z winy innych osób albo z przyczyn obiektywnych. No ja należałem do zaciągu Jerzego Domańskiego. To był prezes PZPN-u jeszcze przed Marianem Dziurowiczem. Wybitny dziennikarz do dzisiaj. Człowiek, który miał masę pomysłów, chciał ten związek odnowić i ściągnął zastęp takich na tamte czasy młodych ludzi, 30-parolatków, ja do nich należałem. Mhm. Część z nas została, część się gdzieś rozpierzchła. Jurek zrezygnował, bo środowisko nie pozwoliło mu realizować jego planów, jego ambicji i uniósł się honorem i odszedł. Po nim był pan Kazimierz Górski, potem wspomniany Marian Dziurowicz, no i potem ja z tymi naukami, które pobrałem u prezesa Domańskiego jako szeregowy pracownik PZPN-u, potem rzecznik prasowy, potem sekretarz generalny. No ja przeszedłem w PZPN-ie wszystkie możliwe szczeble od, jak to się mówi, od pucybuta do szefa. A panu środowisko pozwoliło zrealizować wszystko, co chciał pan zrealizować? Oczywiście, że nie. To jest jednak ogromne środowisko i tu trzeba i być... I trudne chyba, prawda? I trudne. Takie zróżnicowane. To jest największa dyscyplina sportu w Polsce. To są tysiące ludzi, rozmaite interesy, rozmaite charaktery i przede wszystkim środowisko składające się z tak różnych osób, z tak różnych zainteresowań, potrzeb. No podam przykład. Wszyscy patrzą na ekstraklasę, na reprezentację Polski, ale to jest tylko kawałeczek. Mhm. Jest jeszcze piłka amatorska, piłka młodzieżowa, sędziowie. Teraz jeszcze kobieca. Kobieca, futsal, piłka plażowa. No masę tego jest i do tego regiony. Każdy region ma swoje jakieś interesy, swoje potrzeby. Zupełnie inaczej patrzy się na futbol z perspektywy małego województwa lubuskiego na przykład, które ja bardzo kocham, bo jest to piękny, piękny kawałek Polski, no ale tam piłki praktycznie nie ma, więc oni zupełnie inne mają potrzeby niż ci, którzy mają wielkie kluby, wielkie stadiony i mecze reprezentacji. Ale to prezesowanie musiało pana sporo kosztować, tak emocjonalnie. No bo akurat wtedy zdarzyła się, a przynajmniej głośno mówiło się o aferze korupcyjnej. To na pana czas trafiło. No tak, ja miałem ogromnego pecha, a może i szczęście, że ta afera korupcyjna wybuchła i zrobiono z tym porządek. Wszystko się zmieniło w 2003 roku, czyli wtedy, jak ja już byłem prezesem od 4 lat, mhm. Mianowicie spenalizowano czyny korupcyjne w sporcie. Wcześniej ta korupcja pewnie była, no na pewno była, bo piłkarze wspominają, działacze, no, piłkarski poker, dziennikarze, piłkarski poker, ale to wszystko było niekaralne w sensie karnym. Oczywiście były jakieś tam działania dyscyplinujące, chociażby słynna afera o odebraniu tytułu Mistrza Polski po słynnych słowach najuczciwszego człowieka, jakiego w życiu poznałem, czyli Ryszarda Kuleszy. Cała Polska widziała. No a potem wielkie oburzenie, że sąd kapturowy, że bez dowodu. No PZPN nie miał środków prawnych. Jak coś już zrobił, to też było ogromne oburzenie, że jakim prawem. I dopiero wprowadzenie do kodeksu karnego korupcji sportowej jako przestępstwa, takiego samego jak korupcja urzędnicza, czy w jakimkolwiek środowisku medycznym, celników i tak dalej, sprawiło, że to wszystko potoczyło się, bo ludzie, którzy tę korupcję tworzyli ze słynnym fryzjerem na czele, no czuli się bezkarni, bo te kary były symboliczne ze strony władz piłkarskich. Ma się takie wrażenie, że PZPN był trochę z boku tych wszystkich rzeczy, które się potem toczyły w związku z karaniem przestępców. No, PZPN musiał być z boku, ponieważ PZPN nie ma prawa zarządzania przesłuchań, rewizji, zatrzymywania ludzi, przysyłania policji. Ale pomagał? No oczywiście, że pomagał, ponieważ wyznaczyliśmy osobę, która bardzo ściśle współpracowała z prokuratorami. To był Andrzej Strejlał, no, postać kryształowa, któremu zresztą przekazałem już w desperacji prowadzenie organizacji sędziowskiej. Bo nie mogłem sobie już z tym poradzić, że wszyscy, których ja tam delegowałem, no zawodzili zaufanie i okazali się też zamieszani w pewne złe sprawy. No więc Andrzej Strejlał wydawał się idealną osobą i był idealną osobą, tylko to się stało już za późno. Natomiast PZPN zmienił pod wpływem, oczywiście można, trzeba było to wcześniej zrobić, ale pod wpływem tej afery zmienił wiele zapisów, przepisów. Od tamtej pory każdy sędzia musi złożyć takie oświadczenie, że w przypadku jak zostanie przyłapany na korupcji, to płaci ogromną kwotę odszkodowania dla związku. Wymieciono wszystkich sędziów, zatrudniano ich od nowa, wprowadzono później zawodostwo sędziowskie, co też było dużym krokiem naprzód. Wprowadzono funkcję tak zwanego prokuratora związkowego, którą pełnili zawsze zawodowi prawnicy. Dziś jest to Adam Gilarski, świetny prawnik, zawodowiec, który sobie z tym świetnie radzi. Więc wiele rzeczy wprowadzono, ale to była dopiero reakcja na wydarzenia, a nie prewencja. Trochę byliśmy naiwni i ślepi w tym, co się działo. Ale mam rację, że trochę to pana kosztowało. No bardzo dużo mnie to kosztowało zdrowia, życia rodzinnego. Zbiegło się to w czasie z działaniami politycznymi wobec PZPN-u, ponieważ politycy chcieli upiec sobie pieczeń przy okazji i walcząc z korupcją, walczyli też z PZPN-em jako takim. Chcieli przejąć ten PZPN. No, wrócę do słynnych działań ministra Lipca, który no, sam się okazał człowiekiem, który miał zarzuty, czy ministra Dębskiego, który też, no wiadomo, nie był świetlaną postacią. I była ogromna presja na PZPN, żebyśmy oddali ten związek politykom. Nie mogliśmy tego zrobić. Uchroniliśmy się i chyba dzięki temu było w Polsce euro, bo gdybyśmy się poddali tej presji politycznej, tym wściekłym atakom też poprzez niektóre media, no to nie byłoby euro, bo FIFA by nas zawiesiła, było dosłownie godzin nas dzieliło od zawieszenia, wykluczenia ze wszystkich struktur, ze wszystkich rozgrywek i wówczas dwie osoby uratowały całą sprawę, to był prezydent Lech Kaczyński i to był doradca prezydenta profesor Michał Klejber, którzy dali szansę FIFA, żeby jeszcze nam odpuściła, mówiąc tak po sportowemu. Pan był sędzią piłkarskim. Mówię akurat w tym momencie o tym, no bo wszyscy wiedzą, cała Polska widziała, jak głoszą słowa pana Kuleszy, że w Polsce była korupcja. Widział pan na własne oczy tego typu działania, kiedy był pan sędzią piłkarskim? Ja akurat nie wiem, znaczy były jakieś podchody, jakieś głupie rozmowy, teksty, no ale ja miałem trochę inną pozycję, ponieważ po pierwsze byłem już szybko międzynarodowo dosyć mocno osadzony, po drugie jako były dziennikarz, to pewnie do mnie ci korumpujący nie do końca tak mieli zaufanie. No po drugie ja pełniłem już wtedy w związku liczne funkcje, równocześnie sędziując. Więc chyba byłem uznawany. Zresztą nawet fryzjer, czy pan Forbrych gdzieś w swoich tam wspomnieniach powiedział, że Listkiewicz był człowiekiem, którego on nie znosił, ponieważ nie miał dostępu do mnie i w związku z tym nikt nigdy nie znalazł ani jednej rozmowy telefonicznej mojej do pana fryzjera, czy odwrotnie. Natomiast jeśli chodzi o korupcję, no tam gdzie duże pieniądze, tam pokusy korupcyjne. Korupcja była we Włoszech i to dużo większa niż w Polsce i to niejednokrotnie. Była afera tak zwana futrzana bunda, czyli na Węgrzech, w Niemczech, przecież w Bundeslidze. W zasadzie tylko chyba kraje skandynawskie, gdzie ta uczciwość wpojona i taka przyzwoitość jest w genach narodowych. Tam nie słyszałem o korupcji w sporcie, a tak to w zasadzie wszędzie ona się zdarzała, tylko u nas została skutecznie wykryta i zwalczona dzięki pracy wymiaru sprawiedliwości. A teraz jest czysto? Czy teraz jest czysto? No, nigdy nie można powiedzieć, że jest do końca czysto, dopóki krążą wokół sportu, szczególnie piłki, tak ogromne pieniądze, bo gdzie ogromne pieniądze, tam ogromna pokusa. Ja obawiam się, że jeśli chodzi o działalność bukmacherów, nielegalnych, od razu powiem, bo jestem pełen szacunku i uznania dla legalnych polskich bukmacherów, którzy robią masę dla popularyzowania sportu, dla wspierania finansowego tej działalności sportu młodzieżowego, amatorskiego. Tak. I natomiast ta nielegalna bukmacherka to jest zaraza, ponieważ to są ludzie, którzy gdzieś z daleko stąd, w jakichś odległych krajach Dalekiego Wschodu, zakładają te nielegalne platformy. Jest to oczywiście zwalczane, jest to nielegalne, ale ciągle to funkcjonuje. I stąd mamy czasami jakieś przedziwne wyniki. W Polsce no może nie, ale wiem, że w wielu krajach, nawet w kraju, w którym pracowałem przez kilka lat, czyli w Armenii, no tam było to na porządku dziennym, że nagle w ciągu 5 minut z wyniku 3-0 robiło się 3-5 i wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Pytam o to, czy jest czysto, dlatego że ta korupcja tak mocno zakorzeniła się wśród kibiców, że kiedy dochodzi do niespodziewanego wyniku, to od razu jest taka opinia, że ten mecz został sprzedany albo sędzia został kupiony. No tak, ale to straszne. Jest... Ja nie mówię, że rzeczywiście tak jest, tylko tak mocno to wszystko zostało wpojone w głowy kibiców, zwłaszcza tych starszych, że bardzo szybko można ocenić w ten sposób mecz. Ja sądzę, że korupcji takiej klasycznej to nie ma. Nie ma, bo to już dzisiaj nie te czasy. No to natomiast ta bukmacherka, myślę, jest pokusą dla wielu, szczególnie piłkarzy. No bo wiadomo, tam, gdzie się gra, gdzie klub nie płaci, albo gdzie się gra za bardzo małe pieniądze, w tych, nie mówię o Ekstraklasie, o pierwszej lidze, ale może niżej, może się to zdarzać. No ale teraz jest rzeczą państwa, żeby to, co nielegalne, po prostu zwalczyć. A to jest nielegalne. Legalna jest tylko bukmacherka oficjalnych firm, które mają koncesje, mają licencje i, powtórzę raz jeszcze, robią bardzo dużo dla sportu, bo są dobrodziejami wielu klubów, wielu związków. Pamięta pan swoje dzieciństwo i wczesną młodość? Pytam dlatego, że jest pan synem aktorów, więc tak trochę dziwnie z rodziny aktorskiej wylądował pan w piłce nożnej. Pamiętam dzieciństwo doskonale. Miałem cudowne dzieciństwo, radosne, wesołe. Mój dom był domem otwartym, gdzie przychodzili właśnie aktorzy, reżyserzy, pisarze, muzycy. Tata był aktorem, mama reżyserem, babcia była pisarką, więc taki dom artystyczny, ale też niesłychanie otwarty. Tam czasami nocowało po 20 osób, bo takie to były czasy. Nie ukrywam, że było dość wesoło, bo rodzice prowadzili życie dość rozrywkowe, jak to teatralne. No ale dzięki temu poznałem wielu wspaniałych ludzi. No, legendy polskiej sceny, jak Zbigniew Zapasiewicz, czy Bronisław Pawnik, czy Ignacy Gogolewski, no mógłbym długo wymieniać. Natomiast mnie do sportu przekonał też aktor Marian Łącz. To był, jak mówiono, najlepszy piłkarz wśród aktorów i najlepszy aktor wśród piłkarzy. Świetny aktor, później świetny piłkarz, reprezentant Polski, zawodnik ligowy. I on mnie kiedyś zabrał na stadion, był przyjacielem mojego taty. No i tak później już to poszło, że życie teatralne mnie nie pociągało, życie muzyczne, mimo że śpiewałem w chórze, też w tym kierunku mnie pchano. Zdecydowałem się na sport. W szkole byłem organizatorem życia sportowego. Wszystkie rozgrywki o mistrzostwo szkoły, o mistrzostwo szkół, dzielnicy. To była moja gestia. No i potem jakoś już w tym zostałem. I to nie była tylko piłka nożna, bo jeszcze była po drodze koszykówka. Była koszykówka. Byłem sędzią koszykówki i działaczem, kierownikiem drużyn w Polonii Warszawa. Grałem też piłkę ręczną w spójni. Wszystkiego się... Nie miałem talentu za grosz do żadnego sportu, ale wszystkiego próbowałem. Grałem w Marymoncie w piłkę nożną, w spójni w piłkę ręczną, w Polonii w koszykówkę. Znaczy grałem, no... Próbowałem, nie wychodziło mi to za dobrze, ale pochwalę się, że dzięki tym nawykom koszykarskim na przykład wygrałem pojedynek 1-1 na jeden kosz ze Zbigniewem Bońkiem. W koszykówkę, no w piłkę bym się w ogóle nie ośmielił z nim wyjść na boisko oczywiście. A jak się stało to, że został pan sędzią piłkarskim? To zupełny przypadek, ponieważ sędziowałem... Jak zwykle. Jak to w życiu. Sędziowałem koszykówkę, ale to był sezon, był bardzo krótki, trwał tam może 3 miesiące, a potem co? No i zobaczyłem ogłoszenie w gazecie po południówce, ekspres wieczorny. Zapisałem się na kurs. No i całe szczęście, że wykładowcą na tym kursie był Jerzy Hołub, to już nieżyjący, świetny sędzia i człowiek niesłychanie dowcipny, taki potrafiący zachęcić młodych. No i przekonał mnie, że warto iść w tym kierunku. Uprzedzał, że na początku będzie ciężko, czyli wioski małe, jakieś boiska, bez szatni, jacyś nietrzeźwi kibice ubliżający. Mówi, jak przez to przejdziesz te 2-3 lata, to coś z ciebie będzie. A mi się to nawet spodobało, właśnie ten folklor. Nie zniechęcił się pan tymi kibicami właśnie, którzy z pewnością pana obrażali? Tak, no ale to był taki folklor, to nie było w tym agresji, to była raczej takie. Sędzia Kalosz, tak? Sędzia Kalosz albo panowie tam śpiewali różni. Ja właśnie nigdy, może raz czy dwa mi się zdarzyło, że musiałem tam się gdzieś ewakuować z boiska niższej klasy, a tak to po prostu była fajna wycieczka, wsiadało się do PKS-u, bo nie było wtedy samochodu, nikt nie miał oczywiście i cały dzień upływał na wyprawie gdzieś na 50-70 kilometrów, tam sędziowanie meczu, potem obiad w jakiejś miejscowej restauracji, potem czekanie na PKS, w międzyczasie rozmowy z ludźmi, no bardzo to kochałem. Domyślam się też, że bycie sędzią międzynarodowym to nie był też chleb powszedni, jeżeli chodzi o polskich sędziów. To nawet nie domyślam się, tylko wiem, że tak nie było, a panu się udało. No i znowu trochę przypadku, ponieważ w tamtym czasie, kiedy ja byłem już sędzią ligowym, skończyła karierę grupa cała polskich sędziów międzynarodowych z uwagi na wiek, na limit wieku. I powstała ogromna wyrwa i ówczesny szef sędziów, pan Sztojer, wziął nas dwóch, trzech i mówi, chłopaki, dam wam tą plakietkę międzynarodową, chociaż jeszcze się nie nadajecie, jeszcze nie macie doświadczenia, tych umiejętności, no ale kogoś musimy dać, bo inaczej stracimy te miejsca. Mhm. No i ogromna satysfakcja, kiedy po 3 czy 4 latach pan Henryk Sztojer gdzieś mnie spotkał i mówi, dziękuję, że nie zawiodłeś zaufania, że sobie poradziłeś, że bo ja dość szybko jako sędzia międzynarodowy zacząłem jeździć już na te największe stadiony. Na pewno mi pomogło wiek, że byłem młody bardzo jak na tamte lata, ale również znajomość języka, czy kilku języków. No i taka ogólnie jakby ogłada jednak wyniesiona z domu rodzinnego. My się zachwycamy Szymonem Marciniakiem, słusznie zresztą, ale to właściwie to pan był takim pierwszym naszym prawdziwym sędzią międzynarodowym, który zrobił karierę w tej branży. No nie, przede mną był Alojzy Jargus, to był wybitny sędzia. Tak. Z tym, że no to były jeszcze trochę inne czasy, tych meczów było dużo mniej, ale ja się bardzo wzorowałem na Alku Jarguzie. On miał to, czego ja absolutnie nie miałem, nie mam, nie będę miał, czyli taką charyzmę, ale taką twardą. Mhm. Jak trzeba było, to on potrafił tym zawodnikom tam do... To, co ma Szymon Marciniak. Trochę jak Marciniak, tak. I ja mówię, dwóch ludzi w Polsce, których znam, urodziło się z gwizdkiem zamiast smoczka. czyli to był Jargus i to był Marciniak. Natomiast ja musiałem się wszystkiego nauczyć. Oczywiście, no można się wszystkiego w życiu nauczyć, natomiast byłem trochę za grzeczny na boisku i może dlatego gwizdek zamieniłem na chorągiewkę i z tą chorągiewką jako sędzia liniowy, a dzisiaj zwany asystentem, odniosłem największe sukcesy, bo przecież dwa mistrzostwa świata. Natomiast z gwizdkiem nie szło mi najgorzej, byłem sędzią Igrzysk Olimpijskich głównym, ale lepiej się czułem na linii, czyli jako ten trybik w maszynie sędziowskiej, a nie główny dyrygent. W 1994 roku na Mistrzostwach Świata chyba w Stanach Zjednoczonych sędziował pan 8 spotkań w jednym turnieju, to jest bodajże rekord. Tak, to było na Mistrzostwach we Włoszech. We Włoszech. W Stanach też byłem, ale tam już mniej sędziowałem, nie z mojej winy zresztą. Po prostu sędzia główny, z którym sędziowałem, tam troszkę słabo posędziował i zapłaciliśmy wszyscy za to, ale we Włoszech rzeczywiście 8 meczów, w tym najważniejsze, czyli mecz otwarcia, 1/8, 1/4, półfinał i finał. To myślę ewenement. Ale to cała ekipa sędziowska wtedy sędziowała te mecze? W tamtych latach było inaczej. Nie było zespołów sędziowskich. Właśnie, bo teraz są, tak? Teraz są zespoły narodowe. W związku z tym u Szymona Marciniaka sędziuje między innymi mój syn Tomek. Tak. Natomiast wtedy każdy był indywidualny, więc przydzielano nas do siebie tak na zasadzie tam jakichś kryteriów geograficznych. Ja sędziowałem 8 meczów, ale z 6 różnymi arbitrami. Z jednymi było bardzo łatwo się dogadać, jak z Europejczykami, ale z sędziami z Azji, czy z Ameryki Południowej, czy z Afryki było ciężko. Raz, że bariera językowa, bo oni niby mówili po angielsku, ale tak naprawdę nie mówili. Dwa, ich ego. No, sędziowie z Ameryki Południowej, czyli Argentyna, Brazylia, no to są soliści. Oni w zasadzie nie potrafią współpracować tak, jak to dziś się dzieje. Czyli w zasadzie było się takim tylko dodatkiem, kwiatkiem do kożucha i psychicznie to było ciężkie. Ale generalnie nie mieliście kontaktu radiowego, tak jak teraz sędziowie mają. Nie, w tamtych latach w ogóle było tylko gwizdek i chorągiewka. Niczego nie było, ani kontaktu radiowego. Nie mówię o warze oczywiście, ale nawet nie było tych bipów, czyli takiego przycisku w chorągiewce, który sprawiał, że sędzia główny czuł takie wibracje na opasce, na ręku i wiedział, że ten asystent czegoś tam potrzebuje albo na coś mu zwraca uwagę. To wprowadzono dopiero po mnie. Wtedy to było takie sędziowanie, no można porównać, jak kierowca bez GPS-u, bez mapy, bez jakichś tam znaków drogowych, po prostu na czuja. Ale to było takie ludzkie, tak naprawdę. Ja świetnie wspominam te czasy sędziowskie, bo człowiek był zdany tylko na siebie. I mógł się pomylić. I mógł się pomylić, jak telewizja każdy tego człowiek. Nie pokazała. Telewizja nie pokazała, chociaż podejrzewam, że gdyby te moje największe mecze z finałem Mistrzostw Świata, półfinałem pokazać, to pewnie tam było więcej błędów, niż mi się wydawało. Ale może nie w tych momentach, kiedy mi się wydawało. Także to jest tak jak z zawodnikiem. No, zawodnik nie strzeli do pustej bramki, albo bramkarz przepuści pod brzuchem piłkę z 40 metrów. No takie życie piłkarskie. I pomyłki sędziowskie też do tego należą. Nie oczekujmy, że będą sędziowie nieomylni, bo człowiek jest istotą omylną. A co poza tą technologią, o której pan przed chwilą wspominał, zmieniło się w sędziowaniu przez te lata? No bo zmieniła się też piłka nożna, nie tak, ma co ukrywać. Piłka nożna się zmieniła, jest dużo bardziej siłowa, fizyczna, więc sędziowie przebiegają dziś dłuższe dystanse niż kiedyś. Piłkarze też. Kiedyś piłkarze przebiegali, myślę, może 70% tego, co dzisiaj. I tak, podobnie sędziowie. Natomiast technologia sprawiła, że trochę sędziowie stali się mniej samodzielni w decyzjach. To widać, jak asystent czeka z pokazaniem ewidentnego spalonego, jak sędzia główny nie dyktuje karnego, chociaż widział, że powinien, no bo zdaje się na VAR. I to nie jest dobre. VAR jest świetnym wynalazkiem, ale nie może zwalniać sędziego od oceny. Kapitalnym przykładem jest tu Szymon Marciniak. Po finale Mistrzostw Świata Pierluigi Collina, czyli najważniejszy człowiek na świecie, jeśli chodzi o sędziowanie, guru i szef Komisji Sędziowskiej FIFA, powiedział żartobliwie: po co my tyle pieniędzy wydajemy na ten VAR, skoro tu przychodzi facet i sam podejmuje bez VAR-u decyzje i wszystkie prawidłowe. To było o Szymonie Marciniaku po finale Mistrzostw Świata. Ale oczywiście VAR jest potrzebny, ponieważ daje dużo większy komfort i przede wszystkim zaufanie kibiców, zaufanie piłkarzy, trenerów, że ta decyzja finalna będzie prawidłowa. Ale nie jest prawidłowa, jeżeli sędzia podpiera się VAR-em 5 razy w meczu, w kluczowych sytuacjach. To znaczy, że on ma zły dzień, że czegoś nie widzi. Albo mecz jest tak szybki, że po prostu nie zauważa, nie zdąży zauważać. Po prostu. Też tak, też tak bywa, ale generalnie no, są sytuacje, które sędzia musi sam zdecydować, a najwyżej VAR go wyprowadzi z błędu. Natomiast sędzia, który ewidentnego karnego nie gwizdze, będąc blisko i jeszcze z czerwoną kartką, tylko czeka na VAR, no to znaczy, to można porównać trochę no właśnie do moich rodzinnych tutaj klimatów, czyli do teatru. No jeżeli aktor na scenie zapomina rolę i co chwila musi ucho nadstawiać do suflera, który mu tam naprowadzi go na tekst, no to znaczy, że ma słaby dzień ten aktor, nie nauczył się roli. To tylko wyjątkowe sytuacje powinny być, kiedy wchodzi VAR, kiedy jest coś tak szybkiego, tak minimalnego, jak chociażby w ostatnim meczu na Mistrzostwa Świata Szymona Marciniaka, gdzie spalony był, nie wiem, centymetrowy. Ja żartowałem, że gdyby tam grał zawodnik o mniejszym rozmiarze stopy, to by nie było spalonego. Ronald Koeman, który ma chyba 38 lub 9. Takie sytuacje wymagają VAR-u oczywiście. Pan chwali VAR, ale niedawno Łukasz Podolski na przykład powiedział, że ma już tego systemu dosyć i tak naprawdę cieszy się, że kiedy skończy karierę, nie będzie musiał się z tym męczyć. VAR zabija, z jednej strony daje sprawiedliwość, daje... Ten romantyzm daje, zanika, tak, ale zabija tą spontaniczność. No dziś po bramce takiej niejasnej do końca nikt się nie cieszy. Wszyscy czekają. Drużyny czekają, kibice czekają. Dziennikarze jeszcze nie relacjonują, że wynik się zmienił. Czekamy na VAR. Więc to zabija na pewno emocje. No gdzieś czytałem, że bardzo kibice, ci starzy kibice włoscy ubolewają, bo co we Włoszech działo się w poniedziałki. W poniedziałki panowie siedzieli w kawiarenkach i przy kawce dyskutowali. Karny był, nie było, spalony, a teraz nie mają o czym dyskutować. Pana kariera jako prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, to też były często, może nie często, ale jednak były zmiany trenerów. Czy to są sytuacje, które były dla pana trudne, czy w ogóle dla prezesów takie rozmowy bądź decyzje są trudne? No, za moich czasów nie zmieniano trenerów aż tak często jak teraz. Chyba czterech pan zmienił, tak? No tak, czterech przez 10 lat. Przez 10 lat. Natomiast tak. Dzisiaj mieliśmy 5 lat i 5, co jest w ogóle absolutnie nie do przyjęcia i cieszę się, że Michał Probierz zostaje na dłużej. Myślę, że co najmniej do Mistrzostw Świata. Te szanujące się federacje zmieniały ją rzadko. Za moich czasów też uważam, popełniłem błąd, za szybko zmieniłem Jerzego Engela po Mistrzostwach Świata w Korei i chyba również, jeśli chodzi o Pawła Janasa, można było jeszcze dać mu kolejny czas na prowadzenie drużyny. A tym bardziej mi było trudno, że to moi przyjaciele, bo zarówno z Jurkiem, jak i z Pawłem byłem w bardzo przyjacielskich, prywatnych kontaktach. Tym bardziej to były dla mnie trudne decyzje. Presja mediów, presja opinii publicznej, trochę polityczna, trochę kolegów z zarządu mojego, bo decyzję podejmuje zarząd, a nie prezes jednoosobowo, tak wtedy było. No sprawiło, że trochę się może pospieszyłem. I jeszcze jednego bardzo żałuję, że nie miałem wystarczająco dużo determinacji, żeby zatrudnić Henryka Kasperczaka. To był dla niego najlepszy czas wtedy. Pamiętam, że na to czekałem. I ja rozmawiałem z Henrykiem, miał taką propozycję, bardzo się elegancko teraz fair zachowuje, że mówi, że ja mu zaproponowałem. No ale Wisła Kraków, której on był wtedy trenerem, nie wyraziła zgody. No ale gdybym chyba przycisnął mocniej, gdybym się uparł, czy z prezesem Czupiałem rozmawiał częściej, to może by się udało, a uważam, że to duża strata, że Henryk Kasperczak nigdy nie poprowadził reprezentacji Polski, a prowadził reprezentację innych państw i to z sukcesami. Był pan zawsze bardziej zwolennikiem polskich trenerów, czy nie? Czy nie miał pan problemu z zatrudnieniem zagranicznych trenerów? Bo pan desygnował Leo Benhakera. Znaczy, generalnie byłem za polskimi trenerami, bo uważam, że trzeba mieć wiedzę o zapleczu. Tej wiedzy na przykład nie miał ani Paulo Sousa, ani Fernando Santos. No wiedział, miał grupę 20-25 piłkarzy i tyle. Nie wiedział, że gdzieś tam w jakimś klubie czy w jakiejś reprezentacji juniorskiej jest chłopak, tak jak dzisiaj Kasper Urbański chociażby, który zasługuje natychmiast na powołanie. Ale nie wahałem się, żeby zatrudnić Leo Benhakera, bo ujął mnie swoją charyzmą, swoją wizją. Ja się nie znam za bardzo na sprawach szkoleniowych, nie mam szkół trenerskich, nie mam wiedzy co do taktyki, co do prowadzenia treningów, no ale trochę znam się na ludziach. W związku z tym Leo mnie przekonał, bo widać taki był ogień w jego oczach, mimo że człowiek już zaawansowany wiekowo wtedy, to widzę, że to dla niego jest wyzwanie, że on bardzo marzy, żeby coś tu zrobić. I zrobił, bo uważam, że ten pierwszy czas Leo Benhakera odmienił polską reprezentację i to bardzo. Przez swoje lata i prezesowania, i sędziowania na pewno poznał pan bardzo wiele postaci wielkich piłki nożnej światowej. Gdyby pan sobie przypomniał kilka nazwisk, które przewinęły się przez pana życie? Człowiekiem, który poza najbliższymi, poza rodziną miał na mnie największy wpływ, to był Kazimierz Górski, niewątpliwie. Był jak drugi ojciec dla mnie, bo mój ojciec zmarł dość młodo. I pan Kazimierz okazał mi takie zaufanie i taką otwartość, że byłem naprawdę wzruszony, bo mimo tej pozornej dobrotliwości i takiej uśmiechania się i pokazywania, że wszystkich lubi, to pan Kazio nie był taki łatwy. On musiał się do kogoś przekonać. I ja jestem dumny do dzisiaj, że miałem zawsze wstęp do mieszkania pana Kazia, zresztą bardzo skromnego, bardzo małego mieszkanka, jak na tak wybitnego trenera, to wręcz za skromnie żył. Byłem kiedyś, widziałem. Takim był człowiekiem. Jestem też dumny, że jestem uważany za przyjaciela przez Antoniego Piechniczka, też wielkiego polskiego trenera i przemądrego człowieka. Natomiast z osób zagranicznych, czy gwiazd zagranicznych, to na pewno Franz Beckenbauer, zmarły niedawno. To był niesamowicie człowiek, charyzmatyczny, mądry i dzielący się swoimi doświadczeniami z innymi. I jako piłkarz, i jako trener, tyle opowieści, co się od Franca nasłuchałem, to mógłbym książkę napisać. No, jestem też dumny, że poznałem, już niestety dziś nie żyje żaden z nich, ale członków Złotej Węgierskiej Jedenastki. Jako hungarysta miałem i dziennikarz, robiłem wywiady i potem z niektórymi się nawet zakolegowałem, jak chociażby z Dziulą Grosiczem, słynnym bramkarzem, czy Jeno Buzańskim. Poznałem też Ferenca Puszkarza, no, jednego z najwybitniejszych piłkarzy w historii światowej piłki i miałem zaszczyt z nim szklaneczkę wina, a może i dwie, wypić kilka razy. No, niesamowicie ciekawy człowiek. No, również Michel Platini, któremu sędziowałem, jak był zawodnikiem, ale potem też trenerem, a potem jak prezydentem UEFA wspólnie przecież Euro przyprowadziliśmy do Polski. Znaczy ja, Grigori Surkis i ja wywalczyliśmy, a Michel Platini odczytał, bo tak to, umówmy się, tak to było. On nie był fanem naszej kandydatury, optował za Włochami, podobnie jak Zibi Boniek, kolejny z moich przyjaciół, których uważam za największych z wielkich, jeśli chodzi o historię futbolu. Kilka dni temu, kiedy spotkaliśmy się oglądając mecz reprezentacji Polski, widzieliśmy minutę ciszy, by uczcić śmierć Gerarda Egnera. I opowiedział mi pan fantastyczną historię o tym, że po zakończeniu kariery zwiedził praktycznie cały świat, żeby odwiedzić swoich przyjaciół. Niesamowite, tacy ludzie jeszcze istnieją, czy istnieją. Tak, to był ostatni człowiek, taki romantyk futbolu w UEFA. No dzisiaj UEFA jest świetnie zarządzaną korporacją. Ale korporacją. Natomiast te czasy, kiedy był prezydentem, był Lennart Johansson, a generalnym sekretarzem Gerhard Aigner, to byli romantycy futbolu, to byli wizjonerzy, którzy oni stworzyli Ligę Mistrzów, oni stworzyli, ale jednocześnie nigdy nie zapominali o korzeniach, o tej piłce amatorskiej. Lennart Johansson, zwany Niedźwiedziem Północy, zwalisty, ogromny człowiek, on przyjechał do Polski, pamiętam, do Kutna, na turniej dzieci, bo go o to poprosiliśmy i imienia Marka Wielgusa. Nigdy nie odmawiał. I trochę mi jest przykro, że dzisiaj zapomina się o ludziach, którzy... Znaczy, o Aignerze nikt nie zapomniał i wspaniale UEFA się zachowała, że była ta minuta ciszy. Ale że w organizacjach piłkarskich ci, którzy już są, że tak powiem, na emeryturze, ale bardzo dużo zrobili, troszeczkę ich się tak spycha na margines. Nawet w UEFA, kiedy byłem członkiem takiej grupy, to się nazywało Amical de Anciens po francusku, czyli takie grono przyjaciół UEFA. To byli ludzie, którzy w UEFA spędzili więcej niż 15 lat w różnych rolach. Ja do nich się zaliczam. I raz w roku się spotykaliśmy, zapraszano nas na finał Ligi Mistrzów czy Superpuchar i po prostu godnie nas tam przyjmowano. Dwa dni góra spotykaliśmy się. Niestety pandemia COVID-u sprawiła, że zaprzestano tych spotkań i nigdy już do nich nie wrócono. Szkoda. W PZP nie jest trochę pod tym względem lepiej. Jest klub seniora prowadzony przez mojego byłego wiceprezesa i przyjaciela Eugeniusza Kolatora. Działa tam Andrzej Strejlał. Ja w ogóle dobrze się czuję w towarzystwie ludzi doświadczonych i starszych, chociaż sam jestem już nie młody, ale dla mnie rozmowa z profesorem Jerzym Talagą, który skończył właśnie 95 lat, To w ogóle się czuję przy nim jak junior i otwieram buzię, słuchając jego opowieści o piłce z dawnych lat. Zmienili się ludzie wokół piłki nożnej, bo zmieniła się sama piłka nożna. Czy ludzie się zmienili? Zmieniła się piłka nożna, zmienili się ludzie. Mnie się te zmiany nie podobają, ale zmieniło się też nasze życie. Musiałem się nauczyć korzystać z tableta, z telefonu, z komputera i tak dalej. Chociaż czytam książki tylko papierowe, gazety tylko papierowe. Lubię chodzić na piechotę i tak dalej. Może dlatego ciągnie mnie bardzo na boiska niższych klas. Ja bardzo lubię na Kaszubach, jak siedzę na swojej działce, to żona wie, że ja tam posiedzę 2-3 godzinki i już gdzieś mnie nosi. Mówi, gdzie, dokąd pędzisz? Ja mówię, a grabę klasa Słupia Sulęczyno, albo Okręgówka Gromnakla. Ona mówi, ja nawet nie wiem, że takie drużyny istnieją. Mówię, ale ja wiem i tam jest ten klimat, tam jest grill, tam są wszyscy święci, czyli wójt, kierownik apteki, policjant, listonosz. Tak jak to kiedyś było i jak jest do dzisiaj w Anglii, w Niemczech, wiem, że na niższych klasach to nie przyjdzie na mecz w małej miejscowości w Anglii lub w Niemczech, to znaczy, że jest chory, bo gdyby był zdrowy, to by przyszedł. Dlaczego pan jest hungarystą? Pewnie to przypadek był. Tak, no jak wszystko, przypadek zupełny, mianowicie zawsze mnie ciągnęło do języków obcych i dość łatwo mi wchodziły do głowy. Ale to jest język bardzo obcy. No ten jest tak, hermetyczny dla nas. I co? No i chciałem pójść na studia filologiczne. Na szczęście moi rodzice żadnej presji nie, w ogóle nawet nie wiedzieli, gdzie ja zdaję. Mówili, co zamierzasz robić? No, chcę iść na studia. No, to fajnie, to bardzo nas cieszy. Ale jakie, kiedy, dokąd, w ogóle nie pytali o to. Taką, wiedzieli się, kiedy taką miałem rodzinę. Tak, kiedy zdałem. Chciałem języki obce, no i myślałem o anglistyce, ale ktoś mówi, słuchaj, no będziesz dzieci w szkole uczył, chce ci się i tak dalej. No więc wypatrzyłem tą hungarystykę, a ponieważ miałem kolegę na Węgrzech z czasów jeszcze takich tam harcerskich, z którym nie mogłem się dogadać, no bo on znał tylko węgierski, ja znałem rosyjskiego się uczył w szkole, bo wtedy wszyscy musieli w krajach tych, nazwijmy je, komunistycznych uczyć się, no ale dla niego to było za trudne. Dla mnie rosyjski był łatwy, no bo coś tam jednak jest, duże podobieństwo, wiadomo, jedna grupa językowa. Natomiast on nie mówił, więc tylko język migowy nam pozostawał, a bardzo się polubiliśmy. On zresztą też był sędzią koszykówki młodym. No i mówię, o, to węgierski. Jak tego się nauczyć? Hungarystyka. Otworzyłem informator, patrzę, trzeba zdać egzamin z języka polskiego i dowolnego języka obcego. Nie, po węgiersku można było nie znać ani jednego słowa. I zdałem na tą hungarystykę i bardzo był to dobry wybór, ponieważ po pierwsze poznałem masę wspaniałych ludzi, spędziłem cudowny czas na Węgrzech jako stypendysta. Moim promotorem pracy magisterskiej był profesor István Csoplaros, wielki fan futbolu, więc tu znaleźliśmy szybko wspólny język. I muszę się pochwalić, że moja praca magisterska była kandydatem do pracy doktorskiej. Profesor Krzysztof Zuchora, wybitny poeta i nauczyciel akademicki na WF-ie w Warszawie, jak przeczytał tę moją pracę, bo ona była też po polsku, no to mówi, wie pan, to my tu przewód doktorski otworzymy na tej podstawie, ponieważ praca wiązała się z kulturą, historią i sportem. Nosiła tytuł Ideał kultury fizycznej, sportu i piękna ciała ludzkiego w literaturze i sztuce węgierskiej. A jak to brzmi po węgiersku? No, sport szyjprzyjge modior turtynelemben is irodolombon. Fantastycznie. I jestem dumny, bo naprawdę wiem, jak to dzisiaj piszę prace magisterskie, kopiuję w klej. Natomiast wtedy spędziłem miesiące w bibliotekach w Budapeszcie i w Polsce, przygotowując się do tego i jestem szczęśliwy, że jestem hungarystą, bo bez tego nie poznałbym wspomnianych właśnie ludzi ze Złotej Jedenastki, czy legendarnego reportera radiowego Jurego Sepesiego, taki węgierski Bogdan Tomaszewski, który w 1939 roku ze stadionu Legii Wojska Polskiego relacjonował ostatni przed wojną mecz Polska-Węgry, stojąc na bieżni z mikrofonem na statywie. Kto by dziś uwierzył, że tak kiedyś relacjonowało mecze w radiu? Kapitalne wspomnienie. Panie Michale, do tej pory było łatwo i przyjemnie, natomiast teraz musi paść pytanie, jak pan ocenia reprezentację Polski po Euro 2024? Nie oceniam reprezentacji tak źle jak niektórzy, ani tak dobrze jak Też niektórzy. Moim zdaniem średnio wyparliśmy, ale też nie oczekiwałem cudów. Awansowaliśmy, umówmy się, takim trochę rzutem na taśmę i przy łucie szczęścia, bo to jeden rzut karny obroniony przez Wojtka Szczęsnego mógł być nieobroniony i może Walia by dziś grała. Wypadliśmy na miarę naszych możliwości. Mamy średni zespół dzisiaj z bardzo dobrym trenerem, który coś wniósł życie do tego zespołu, bo tam nie było życia. Za czasów Fernando Santosa to była taka grupa ludzi, którzy nie za dobrze się ze sobą czują i nie bardzo wierzą, że coś można zrobić. Michał tchnął w to życie. Ja oceniam tak, dobry mecz z Holandią. Szkoda, że w końcówce zamiast bronić remisu to wypuści, bo gdybyśmy bronili remisu, pewnie byśmy go dowieźli. A tak uwierzyliśmy, że Holandia jest taka słaba, że ich jeszcze dobijemy. Nie dobiliśmy, oni nas dobili. Fatalny mecz z Austrią, ale dziś patrzę na to inaczej. Austria kapitalna. To nie wstyd przegrać z taką Austrią. To jest naprawdę czarny koń turnieju. I to, co zrobili z Holandią, a nawet grali z Francją, pechowo bardzo przegrali. Tak. Więc doceńmy to, z kim graliśmy. I całkiem fajny ostatni mecz z Francją. Niektórzy mówią, no ale Francji się nie chciało. Chciało się, bo Francji jest różnica zająć pierwsze miejsce albo drugie w grupie. Dokładnie. Gdyby im się nie chciało, to by nie wystawili najsilniejszego składu. Mbappé z tym nosem złamanym, no nie musiałby grać. Także nie, naprawdę coś fajnego się zaczyna rodzić. Tylko cierpliwość i czas, bo te ciągłe zmiany trenerów, od zwolnienia Jerzego Brzęczka dla mnie nieracjonalnego, i potem pociągą tą karuzelę. Zatrzymajmy tę karuzelę. Niech Michał Probierz popracuje. Rozliczmy go po eliminacjach Mistrzostw Świata, czyli za prawie 2 lata. A potrafi pan, jako człowiek, który żyje z piłką od wielu lat, zdiagnozować, dlaczego nam się ciągle nie udaje? No tak żartem powiem, że powinniśmy w ogóle nie grać nigdy w Euro, bo to dla nas jakiś przeklęty turniej. Na mundialach nam idzie lepiej. Natomiast na Euro... bardzo późno, po raz pierwszy chyba za Benhakera dopiero zaczęliśmy się na Euro. Jakoś to fatum. Dlaczego nam się nie uda? No mamy w tej chwili grupę piłkarzy, którzy nie są wirtuazami. Można wymienić kilka nazwisk, tak? No z Robertem Lewandowskim na czele. Dochodzą kolejne, jak choćby Nikola Zalewski, czy Kacper Urbański. Ludzie, którzy potrafią grać w piłkę, tak? Nawet czasami jak trzeba to podwórkowo, mają świetną technikę, mają przegląd pola, bawi ich to. Natomiast za długo mieliśmy piłkarzy tacy do zadań defensywnych, do zadań neutralizowania, narzucenia tej fizyczności, ale idzie ku lepszemu, bo jak oglądaliśmy ostatnio mecze naszych juniorów, czy to 16- czy 18-letnich, to nie odstają już technicznie na tle rywali. To nie jest już tylko strzelić bramkę i zamurować, tylko jak widziałem naszych chłopaczków, tych nastolatków na ostatnich Mistrzostwach Europy, to jeśli chodzi o panowanie nad piłką, o taką kulturę gry, o widowiskowość, to byliśmy na poziomie czołówki. Ale chcę pan powiedzieć, że w latach 90. czy 2000. nie mieliśmy absolutnie piłkarzy, którzy mogliby być dobrymi, ofensywnymi zawodnikami? Mieliśmy ich za mało. System był taki, że grało się na wynik. Mhm. Czyli wygrać Ligę Juniorów, wygrać kolejny mecz. To widywałem bardzo często na rozgrywkach, czy to dziecięcych, młodzieżowych. Strzelić bramkę, zamurować. Trener, jak zawodnik za bardzo się kiwał, za bardzo chciał indywidualnie grać, to trener go albo zdejmował z boiska, albo krzyczał. Co ty robisz? 5 minut do końca, prowadzimy 1-0, a ty jakieś tam kiwki robisz. Wybij piłkę w trybuny, będzie spokój. No i w ten sposób w tych młodych ludziach zabijano inwencję, zabijano pomysłowość. Mam nadzieję, że to już nigdy nie wróci. Pamięta pan 86, na pewno pan pamięta, 86 rok, kiedy Zbigniew Boniek popisał się taką klątwą związaną z polską piłką nożną, że przez wiele lat nie awansujemy na Mistrzostwa Świata. Skąd on wiedział, że tak będzie? No Zbigniew Boniek jest przeinteligentnym człowiekiem i doskonale zna piłkę nie tylko polską i światową. No widział, że co się dzieje. Ale w latach 80. jeszcze nie było tak źle. No tak, ale widział, co się dzieje ze szkoleniem niżej, że chyba właśnie zabijana jest ten indywidualność. Zibi zawsze był indywidualistą i w życiu, i na boisku. I on nigdy sobie nie pozwolił narzucić jakiś ram. Nawet z trenerem Górskim potrafił dyskutować, że on by wolał grać w tym miejscu, a nie w tamtym. Taka niepokorna dusza, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Więc to jest tak samo jak ze mną. Ja powiedziałem, że długo będziemy czekali, żeby jakikolwiek Polak wystąpił w finale Mistrzostw Świata. Nie tylko sędzia, bo mnie tam dogryzano. No, co tam z Chorągiewką biegałeś po finale, tam wielka sprawa. Ja mówię, rzeczywiście, tylko z Chorągiewką, ale założę się, że długo nie będzie Polaka w jakiejkolwiek roli w finale Mistrzostw Świata. Nawet pana, który rysuje linię na boisku, czy zawiesza siatki na bramce. I tak też było. I dopiero Szymon Marciniak, któremu ciągle jestem winien dobrą kolację, bo mu to obiecałem, tę klątwę zdjął. Tak samo jak drużyna Jerzego Engela zdjęła tę klątwę Bońka po 16 latach, czyli Zibi przewidział, że będzie to bardzo długo, no bo 16 lat to jest epoka w sporcie. Czy sędziowanie finału Mistrzostw Świata to jest szczyt kariery sędziowskiej? Tak, finał Mistrzostw Świata to jest najważniejsze, co można sędziować. I jestem pełen podziwu dla Szymona Marciniaka, że sędziował dwa największe finały. Bo moim zdaniem finał Ligi Mistrzów jest przed finałem Mistrzostw Europy. Że gradacja jest taka, finał Mistrzostw Świata, finał Ligi Mistrzów, finał Mistrzostw Kontynentalnych, czyli w naszym przypadku Europy i następnie Igrzyska Olimpijskie. Taka jest gradacja. Także Szymon osiągnął już właściwie wszystko. I co z motywacją w tym momencie? No, motywację ciągle ogromną ma, ale pytanie, czy nie zapłaci za swój sukces, bo włodarze, ci mocodawcy, którzy decydują o nominacjach sędziowskich, powiedzą tak, no, chłop ma już wszystko, to dajmy też innym finał Euro, czy powołanie na Igrzyska Olimpijskie i tak dalej. No tak to troszkę funkcjonuje. Jest ta geopolityka. Tym bardziej, że Niemcy nie za bardzo chcą, żeby Szymon Marciniak sędziował do końca ten akurat turniej Euro 2024. Właśnie Niemcom się bardzo dziwię, ponieważ oni sami nie mają dobrych sędziów. Mieli kiedyś bardzo dobrych sędziów, z niektórymi sędziowałem, ale dzisiaj sędziowie niemieccy są przeciętni. To odeszło pokolenie Kruga i wybitnej klasy sędziów, czy jeszcze z moich czasów Trichler czy Malka jeszcze wcześniej, to byli wielcy sędziowie. Dzisiaj nie można powiedzieć, żeby Bundesliga sędziowana poprawnie, na pewno lepiej niż La Liga w Hiszpanii, ale tylko poprawnie, nie ma indywidualności. Trochę to jest może zabijane też tym korporacyjnym podejściem do futbolu ze strony władz piłkarskich, że wszyscy, najchętniej to by chcieli, żeby wszyscy sędziowie wyglądali tak samo, biegali tak samo, gestykulowali tak samo, myśleli tak samo. No, takie zrobotyzowanie. Mnie się to nie podoba. Kiedyś nawet zażartowałem, że albo niech wszyscy sędziowie będą łysi, albo dać im takie peruki jak w Anglii w Izbie Lordów, żeby się w ogóle od siebie nie odróżniali. No, ale to jest nieosiągalne, na szczęście. Tak samo w piłce. Na szczęście będą tacy piłkarze jak Leo Messi, jak kiedyś Maradona, jak Luka Modric, czy jak Kacper Urbański, który jest dość mikry, wątły, ale ma to coś, czego nie mają ci dwumetrowcy ogromni. A czy sędziowie inaczej traktują te największe gwiazdy na boisku? Generalnie sędziowie mają wytyczne, żeby chronić zawodników. Wiadomo, że najbardziej trzeba chronić gwiazdy, bo one najczęściej są narażone na faule, wchodzą w dribbling, są czasami nieuchwytni innym sposobem niż faul, więc na pewno nikt nikomu nie mówi chroń X-a, czy Y-a, czy Z, natomiast chroń zawodników niekonwencjonalnych, których kopie się po nogach, dlatego że nie można inaczej odebrać im piłki. Więc w tym sensie tak, gwiazdy są chronione. A czy są rzadziej karane żółtymi kartkami? Tak było przez jakiś czas, że nawet mnie się zdarzało, że takiego Mirka Okońskiego, który był mistrzem techniki, nie karałem, jak nie musiałem. Coś mu tam odpuszczałem. Dlatego, że lubiłem jego styl gry i podziwiałem nawet jego styl gry, więc jak coś tam się odezwał, to mówię, Mirek, tam daj spokój, bo następnym razem będzie już niedobrze. Natomiast czy gwiazdom wolno więcej? No teraz te przepisy poszły w kierunku likwidowania tych protestów, tego mobbingu i sędziowie są tu bardzo konsekwentni, trzeba przyznać. Poza kapitanem każdy protest jest karany żółtą kartką. chyba dobrze, bo to poszło za daleko. Bo futbol to spontaniczność, to emocje, no ale są jakieś granice. Jeżeli wszyscy zawodnicy zaczną rozkładać ręce i biegać do sędziego, no to się zrobi jeden wielki targ na tym boisku, więc to przywrócenie prawa kapitana i tylko kapitana do jakiegoś tam protestowania jest bardzo dobre. Tak jest u rugbystów. Mnie sędziowie rugby, z którymi się znam, mówią, że no, zachowania z piłki nożnej w rugby byłyby wytępione w 5 minut. Tam ma się grać w rugby, a nie dyskutować z sędziami. Ale my sobie podyskutowaliśmy. Ja dyskutowałem z sędzią. Bardzo dziękuję. Michał Dziękuję Listewicz bardzo. Był gościem Pasma Ludzie w programie Trzecim Polskiego Radia. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, były sędzia międzynarodowy i, nie boję się tego powiedzieć, hungarysta. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Program Trzeci Polskiego Radia minęła północ. Jest piątek, 28 czerwca. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest zgoda na obsadę najwyższych stanowisk w Unii Europejskiej. Za chwilę relacja.